Üdvözít a Falkus csoport! Nézzétek! Mi a baj? Én árvízkáros volt már megint. Szóval a Majd felől folyamatosan kopogás lesz már megint. A Berkis videó az elég nagyot ment, már lassan 200 ezeren nézték meg. Eljutott minden felé, jöttek új feliratkozók, és most kéne meglovagolni ezt a hullámot, de most bejött ez a téma, ami bár tudom, hogy réteg, de szerintem érdekes lehet, én számomra érdekes, úgyhogy, úgyhogy erről fogunk most beszélni, mert OV Zoli csinált egy videót a VR-ról, és megnézem, és megmondom, hogy mennyire értünk egyet. Bár tudom, hogy az OV Zoli értelmeltek hozzá, hogy ő mégiscsak tech videós, vagy valami olyasmi, játékokkal, tech dolgokkal foglalkozik, és tudom, hogy nem mindenben értettünk egyet OV Zolival az elmúlt időben, de most ezeket félre rakom, mert nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy mit mond a videóban, és hogy egyet értek-e vele, úgyhogy vegyük ezt nagyító alá. Kezdjük! Minden évben szeretik az emberek temetni a VR-t, bár lett volna erre alkalom, de amióta az Oculus Quest megjelent, eléggé fölível a dolog, és eléggé elindult egy jó irányba. Oculus Questet még én is vettem, aki hol van amúgy? És majd elmondom, hogy ez miért reformálta meg alapjaiban ezt a dolgot szerintem, de majd biztos a videó kapcsán szóba kerül minden. Az új OV Zoli véleményem a VR-ról. Csírájában elhalt a VR-láz. Ez a cím. Nem mindenkit érdekel ez a téma, de hát néha lesz ilyen a fókuszcsoporton, olyan témákat érintünk, ami nem mindenkit érdekel, mert hogyha állandóan csak azt keresném, hogy mire kattintanak többen, akkor nagyon hamar kiégné. Mehet is. Vagy elhiszi másoknak, hogy egy fantasztikus, immerzív élményről beszélünk, vagy nem. Amúgy ezen gondolkozom, hogy ilyenkor mit csinálnak, hogy így... Szerintem egy kibaszott kőszobrot faragnak, amikor ezért rólad. Mindössze magánvélemény. Viszont ehhez tényeket fogok alapul venni. Innentől kezdve, ha valaki az ezekből levont következtetéseimmel nem ért egyet, szíve joga. Amúgy ami most megy, az egy Beat Saber egyik legjobb VR játék, szerintem. Elmondom, hogy nekem hogy jött ez a VR. Gyerekkoromban játszottam PC-n, de igazából így a PS3-mal kezdtem el igazán játszani. Aztán lett PS4-em is. Talán PS4-es korszakban már sokkal kevesebbet játszottam, kicsit kezdtem kiégni a játékok terén. Évente egy vagy két játékot játszottam max. De így már így nem érdekeltek annyira a játékok. Egy kicsit így elvesztettem az érdeklődésem a játékok iránt. És aztán vettem egy Oculus Questet, mert az érdekelt. Samsunghoz vettem ilyen, tudjátok, volt ez a telefonos VR, ami így ilyen érdekesség az egész, de akkor utána néztem a dolognak, és akkor tudtam, hogy mostanában fog megjelenni az Oculus Quest. És akkor megvettem, és ez egyik legjobb vételem volt szerintem, ami ilyen játékokat illeti. Talán a PS3, amivel többet játszottam, de visszahozta a VR így a játékokba vetett, hogy mondjam, ilyen lelkesedésemet, mert PS4-em is van, de azt így nem annyira veszem elő. PC-n is civizek néha, és majd, hogyha kész lesz a Cyberpunk, az is játszani fogok. De a VR az, amit így már több mint egy éve, már lehet, hogy két éve megvan, több mint két éve megvan, és még mindig szívesen veszek elő, még mindig szívesen játszom, és amúgy én az arcade típusú játékokat nem szerettem sosem, és itt a VR-ban azokat is imádom. Valahogy VR az nekem sokkal nagyobb játékélmény. Másik meg, hogy az Oculus Quest 2-t nem vettem meg, mert bár előrelépés bizonyos szinteken, és még olcsóbb is, mint az elődje, de annyival nem nagy előrelépés, hogy én most már ezzel tökéletesen el vagyok, ezzel a Oculus Quest 1-jel. Ugrok egy generációt, mert már tudom, hogy dolgozik a Facebook az Oculus Quest 3-on és a 4-en is. Úgyhogy most már megvárom az Oculus Quest 3-at, hát ha mondjuk már megint lesz egy ugrás, amiért meg lehet venni, mert ezek a Oculus Questeket úgy látom, hogy itt azért gyakoribbak a generációk, mint a PS-nél, szóval két évente mondjuk ki fog jönni egy headset, szóval 4 évente veszel egyet, ez teljesen jó. A szemüvegesnek működik a VR, azt kérdezi, aki működik amúgy. Alapból lehet venni a dioptriákat is hozzá, amit belerakhatsz, meg vannak olyan, ennek is azt hiszem volt egy ilyen kis tartója, amit belerakhatsz, és akkor így lesz helyed a szemüvegnek, szóval mindkettő működik. VR már évek óta velünk van. A valódi robbanás 2016-ban következett be, amikor piacra dobták a HTC Vive-ot és az árértékarányosabb PlayStation VR-t. Amúgy ez is jogos, De szerintem óriási ugrást adott neki, és az lett szerintem a VR igazi fordulópontja, az Oculus Quest volt. Egészen addig azért az, hogy valakinek van egy gamer PC-je, ami kell hozzá, és ahhoz hozzá kell kötni magad, és ugye a VR-nak eddig olyan volt, hogy ilyen érzékelők voltak mindenütt. Az, hogy ezt valaki rászállja úgy, hogy még mellette van egy gamer PC, az tényleg egy kisebb réteg, azok a gamerek, azok akik korai elfogadóknak hívják őket ilyen gazdasági kifejezéssel. Nagyon sok pénzt kellett ebbe investálni, de azzal, hogy az Oculus Questhez nem kell számítógép, már magán a headseten belül van a chip meg minden, és nem kell külső érzékelők se, mivel van benne 4 kamera, és az a durva, hogy ezt úgy érje, hogy 4 kamerával figyeli, hogy hol van a dolog, és közben a játékot is futtatja, és kb. Egy olyan processzor van benne, mint a Samsung Galaxy S8-ba talán. Szóval nagyon durva dolgokat értek el ezzel. Azzal megnyitották az ilyen casual-abb emberek előtt is a VR-t, akiknek nincs ezzel kedve cseszekedni, és rengeteg kaput nyitott meg, hogy nem kell hozzá PC, nem kell hozzá érzékelő, nem kell hozzá kábel. Szerintem ez volt az igazi boomja, amikor elért a VR egy olyan szintet, hogy elindult abba az irányba, ami egy nagyobb tömegek felé nyithatja meg. A VR azonban képes arra, hogy meggyőzze az agyunkat arról, hogy a szemünk előtt történő eseményeknek nem pusztán szemlélői vagyunk, hanem effektív szereplői is. Ami tényleg eszméletlen durva, hogy mennyire becsapja az agyat. Minden érzékelő szerved leköti kb. És ugye még te is mozogsz a kezeddel. Horror játéknál is, itt vagyok, ez nem félelmetes, hát világosan minden. Magamra veszem, puff, már ott is vagyok, kész, ott vagyok, én ott vagyok, és rettegek rögtön. Azért a VR-nak az eléggé segít, hogy az emberi agyot nagyon könnyű becsapni. A teki, az még telefonos VR-on voltak ilyen face your fears élmények, és akkor tekit beraktam, hogy ilyen a repülőset azt nyomtad? Repülős, meg a magasság. 3 pixel úgy vágta át az agyamat, mint a szemét. A Sisúról van is egy videó, pont a Fókusz csoport csatornán, mert az régen a 6 lépés extra volt, ahogy a Sisú beraktam ilyen horror játékba, és annyira ki volt, hogy így megőrült, bazdmeg. De ez még csak mindig ezek a játékok, meg élmények, azért nagyon sok másra is jó lehet a VR. Például a teki munkája az látványtervező, ott például valószínűleg a jövőben az sokkal nagyobb szerepet kaphat majd, hogy az emberek nem csak kirenderelt rajzokon nézhetik meg a házat, hanem akár virtuálisan be is járhatják. De ez már most van ilyen. Ja, szóval nagyon sok alkalmazása lehet, de szociálisan is. Szóval nem véletlenül a Facebook fektet ebbe ennyit. Hát arra ne is beszéljünk, hogy ez testmozgásnak ez fantasztikus. Szóval, hogyha benyomom egy órás, másfél órás Beat Saber session ez az órámon, hogy én most edzeni fogok, hát akkor kimutatja, hogy azért nem egy kis kalóriát égettem el. Beat Saber is átmozgott, de azt mondják, a boxos játék az tényleg ott teljesen ilyen rendes. Láttam ilyen sportolók, akik tényleg minden nap edzenek, teljesen kivoltak attól a boxolóstól. Hogy például horror játékot játszani VR-on sokkal pusztítóbb élmény, mint hagyományos keretek között. Hát ebben nagyon egyetértünk Zolival. Én a normál élmények között is rettegek, mint egy kis pöcs. A VR-ban meg tényleg, hát ugye most itt Twitch-en közvetítem, ahogy végig megyek a Half-Life-on, hát nagyon kiszoktam lenni, és nagyon, tényleg nagyon félelmetes, amikor ott vagy egyedül hang, kép, és akkor hogy menjél előre, és ki tudja, hogy mi jön, hát zsigeri félelmeket élek át, és amikor meg megijesztenek, akkor csoda, hogy nem álljolok el. Mint ahogyan a VR eszköz használata is számos egészségügyi kérdést vett fel, például egy bizonyos életkor alatt kifejezetten káros az egészségre az agymanipulációs eljárása. Magánvélemény, hogy a szóban forgó gyerek is simán megáll a növésben, ha egy bő fél kilós headsetet kell magán hordani, amennyi. Azért ez érdekes magánvélemény, hogy megáll a növésben. Na végre kezdünk hazaérni. Azért talán ez túlzás, hogy megáll a növésben. Főleg, hogy a új VR-ok már azért nem fél kilós headsetek. Akkor hogy lehet, hogy a VR piac mégis alig mérhető? Úgyhogy még az elején vagyunk, és én nem gondolom, hogy alig mérhető, mert egyre több ilyen mérföldkövet lépett át az elmúlt évben a VR, és a VR eladások például most novemberben jelent meg azt hiszem az Oculus Quest 2, és nincsenek pontos adatok, de hogy így következtetnek felhasználók alapján, hogy 2-3 millióra tippelik, hogy Oculus Quest 2 eladásait. Nyilván az elektromos autók a normálhoz képest nem egy mérhető szám most, azért, de mégis érezzük, hogy valószínűleg ez inkább növekedni fog. Ha nem is igaz, hogy senki nem lát potenciált, de mondjuk úgy, a játékfejlesztői világ B és C osztályon képzi a VR fejlesztők áligáját. Fősodor az még mindig nem a VR játékokra van specializálódva, de hát ez olyan, melyik van előbb, a tyúk vagy a tojás? Hogy ez egy érdekes dolog, hogy ha nincs elég felhasználó, akkor nem akarnak játékot fejleszteni rá. De hogyha meg nem fejlesztenek rá elég játékot, akkor nincs elég felhasználó. Szóval ez így valakinek ilyenkor föntről be kell vatkozni, ami most szerintem a Facebook elég erősen, hogy ő rengeteg pénzt tol a fejlesztésébe a VR headseteknek, rengeteg stúdiója van, és sok év alatt, az még jó pár év, lesz egy akkora könyvtár, már szerintem most is bőven megéri megvenni a VR headsetet, de szépen felépül egy akkora könyvtár, hogy az emberek beszállnak, és akkor amiatt már, hogy ennyi embernek van, már szerintem most is több millió VR játékos van, akkor egyre több kiadónak lesz ez, hogy mondjam, vonzó, és egyre több VR játék jelenik meg rá. Szóval ez egy ilyen oda-vissza dolog, és most van az, hogy szerintem technikailag most az utóbbi egy-két évben fordult át oda a VR, hogy már rengeteg gyerek betegsége volt a VR-nak, még most is van egy-kettő, de már megvolt szerintem az a fordulat, ami miatt a VR már könnyebben befogadható, és könnyebben beszerezhető, olcsóbb is, nem kell annyi dolog hozzá, már elég sok játék van rá, hogyha valaki vesz egyet, szóval mostanában van a fordulópont, és ezt szerintem látszik amúgy például a Quest eladásokon, amik már több millió elkelt, állandóan készlethiány van belőle, ebből nem arra következtetek, hogy ez egy kihaló dolog. De jól látható, hogy eszemet messze vagyunk már a milliós kiadástól, ha VR-ozni akarunk. A VR piac mégsem robbant fel. Igen, ezt mondani akartam, hogy ez már sokan még mindig ezzel jönnek, hogy a VR drága, nem drága. Szóval ez, az Oculus Quest 2 az $300, az olcsóbb, mint a PlayStation 5. Az, hogy itthon mennyi, igen, itthon sajnos minden rohadtul drágább, mert még behozzák, meg még áfa minden, de hogy az alapára külföldön sokkal kevesebb, mint az új konzolok. Közismert tény, hogy a VR piac legjobban fogyó terméke a PlayStation VR, így lenne méltó, hogy még a csökkenő eladási számai is jóval magasabbak, mint az akkortájt vélhetően a Half-Life Alyx miatt felfelé ívelő Facebook-féle Oculus Quest-é. Nem sok összefüggés volt, mert az Oculus Quest-et főleg a standalone-nak vették, úgyhogy a Half-Life, ami meg PC-s játék, és szerintem amikor megjelent még, említek, az Oculus Quest-et hivatalosan össze se tudtad kötni PC-vel, ezért ez nem igaz szerintem így. Szóval itt nem látok összefüggést, és szerintem az Oculus Quest az le fogja hagyni nagyon gyorsan a PlayStation VR-t, ha még nem hagyta le. Mely szerint 5 millió PSVR-t adott el addigra a Sony. Ez viszont azt... Jó, hát a Oculus Quest meg ez 5 milliót eladott 5 év alatt, a Oculus Quest 2 meg novemberben jelent meg, még fél évesre, és már 2-3 millió kelt el belőle, szóval én azt mondom, hogy ez fejlődés. Tényleg a végletekig árérzékeny ez a szintér, akkor a mobilos VR-nak kéne a legdurvább számokat produkálni. Nem tudom, hogy ezt tényként elfogadom, hogy ez a legárérzékenyebb. Szerintem a mobilos VR pont a VR lényegét veszi el. A mobilos VR-ban nem tudsz mozogni. Max arra jó, hogy ilyen demózd a dolgot, de a mobilos VR-t, aki próbálta, mókás lehet egyszer. Én ezt nem hasonlítanám, vagy nem is hoznám egy szintre vele, mert teljesen más egy mobilos VR élmény. Egy 2019 októberi cikkében már halott piacként hivatkozik a mobilos VR piacra. Hátborzongató áthallás a PlayStation VR helyzetével. Hát a mobilos VR piac azért halt meg szerintem, mert már tovább lépett. A mobilos az egy ilyen átmeneti próbálkozás, egy mellékága volt a VR-nak, ami Oculus Quest-tel teljesen fölösleges lett szerintem. Mert egyszerűen nem tudta azokat a dolgokat hozni, aminek egy VR-nak kéne hozni 2020-ban, 2021-ben. Szóval az, hogy a mobilos VR meghalt, az nekem nem jelent semmit, csak az, hogy az nem működött. Csomó új technológiának vannak mellékágai, amik kihalnak, de a fő ágattól még nem lesz baja. GPS térképek, tudjátok, amit külön lehetett kapni, kihalt, az nem azt jelenti, hogy a GPS az egy rossz technológia volt, hanem beépült a telefonba, és most már mindenki GPS térképet használ. A belépő VR élmény az most már az Oculus Quest 2 $300. És lehet sokkalni ezt az árat, de szerintem ez... Ha játékkonzolként és multimédiás eszközként tekintünk rá, egy okos telefon drágább, egy okos TV drágább, egy PlayStation, egy Xbox drágább, szóval nem gondolom, hogy ez annyira drága lenne. És ez nyilván még ez egy folyamat, ezeket látni, hogy ez egy folyamat, ami pár éve még sokkal drágább volt, lehet, hogy még olcsóbb lesz, lehet, hogy ugyanilyen áron lesz, de egyre jobb lesz a minőség. És azért a VR az egy új technológia, az emberek ockodnak tőle, szokniuk kell. Tényleg érdekes az a multimédiás rész, ami szerintem nagyon jó irány. Például ugye van a big screen, de akár a virtuál desktoppal is már. Szerintem a Questen még a mozi élmény az nem az igazi, de hogyha már egyre jobb lesz a felbontása, ami szerintem a Quest 3-nál simán, de már most is lehet venni 4K-s kijelzőjű dolgokat. Ott gyakorlatilag tök jó, hogy így megnézhetsz egy filmet úgy, hogy egy virtuális valóságban egy moziban vagy. Vagy mintha egy óriási nagy kivetítőn néznéd, vagy a saját PC-det rakhatod ki olyanra, mintha moziban lennél. Ez szerintem egy nagyon érdekes új irány a multimédiás fogyasztásnak, szóval még ez is rohadt jó. Már most is már pont ott van azon a ponton, hogy még egy kicsit élesebb lenne, már azon moziznék a tévé helyett, de valószínűleg a következő generációs már simán ott lesz. Másfelől a high-end a játékiparban sosem rendelkezett olyan érdekérvényesítő hatással, mint a mass market. Ebben egyetértünk. A VR ott fogja elérni a lényeget, amikor belép a egész, hát hogy mondjam, a tömeges piacra, de szerintem nem a mobil játékokkal fog eljönni. Például lehet, hogy mobil játékot sokkal többen játszanak, mint például egy PS játékot, egy csomó PS játékot, de nem biztos, hogy a VR-nak a legnagyobb tömegre kell lőnie. Például egy Last of Us sem a legnagyobb, akkora tömegre lő, mint egy... Mi az a mobilos játék, amiben mindenki játszik? Nem tudom, egy Angry Bird, most mondtam valamit, de a kettő között is vannak, szóval azért attól még egy PS játék, amit több millió példányban eladnak, és az elég szép. Hogy a Sony semmiféle bizalmat nem fektetett bele ebbe a technológiába. A két generációt visszaugrunk az időben. Hát ebben vitatkoznék, már csinálják az új PlayStation VR-t, megmutatta, hogy milyen lesz a kontroller, és valószínűleg nem ölnének ennyi pénzt és egy technológiába, hogyha nem akarnák támogatni. Én biztos vagyok benne, hogy a Sony nem hagyta magára a VR-t, vagy akkor csak így hobbiból kiad egy új PS VR-t, azt nem hiszem. A Sony azzal, hogy bejelentette az új PS VR-ját, szerintem ráállított pár stúdiót arra, mert nem fognak eladni nyilvánvalóan PlayStation 5 VR-okat, hogyha nem jönnek ki vele játékok. Úgyhogy ők sem hülyék, úgyhogy valószínűleg azért a háttérben már mennek a munkák ezzel kapcsolatban. Valójában az látszik, hogy megjelent egy nagy meleg Squadrons, ami látványosan VR-ra készült, de annyira azért nem hittek benne. Érdekes, ennyi erővel lehetne temetni a PS5-öt meg az új Xboxot, mert én ott se látom, hogy annyira jó, érdekes címek jönnének mostanában, mert akkor már megvettem volna. Nem vettem volna meg, mert nem lehet megvenni. A franc egye meg, de amúgy nem látom, hogy mondjuk a új PlayStation 5-re vagy a új Xboxra érdekesebb címek lennének, vagy, és azt mégse temetjük. És közben ezt mindig elfejtjük, hogy itt az új uralkodó az a Facebook a VR platformon, és valahogy úgy temetik folyamatosan a VR-t, hogy több VR headsetet adnak el minden évben. Láthatóan nagyobb az érdeklődés. Például van egy ilyen VR csatorna, itt Virtual Reality Oasis, szerintem egy brit srác, pár éve követem, és ott érdemes megnézni, hogy miket próbál ki, meg milyen VR játékokat próbál ki, mert amikor elkezdtem követni még, tized annyian követték, most meg már majdnem 500 000 feliratkozója van, és csak VR dolgokról csinál videót, úgyhogy valószínűleg az érdeklődést azt látom ez irányba. Soha nem lesz mainstream a VR, azt írja valaki csatba. Hát ez olyan, mint hogyha, emlékszem, amikor megjelent az iPhone, és nem volt fizikai gombja, csak ott alul, és érintőképernyő volt az egész, akkor ugyanúgy kiröhögték az Apple-t. Azt nézzük, hogy mi lett. Szóval ezt így, még hogyha nem is lesz azért necces így ilyen technikai dolgokat kijelenteni előre, mert rengetegszer van, hogy valami technikai dolgot mindenki temet, meg azt mondja, hogy hülyeség, és aztán hopp, leuralja az egész világot. Tudjátok azt, hogy hány PSVR játékot adott ki az elmúlt 2 évben? 3-at. Ezt szerintem teljesen érthető. Elmúlt 2 év már rég a PS5-ről szólt, amikor már minden stúdiót, akit lehet PlayStation 5-re állítanak rá, most valaki megemlítette a VR pornót. A pornó az rengeteg technológiát visz amúgy előre. Ez mindig is így volt. Nem először boostolna föl egy-egy új technológiát, de amúgy igen, a VR pornó is egy érdekes dolog. Még a teki fejjel is raktam egyszer, hogy nézzem meg ezt a VR pornót, és teljesen zavarba volt, itt teljesen ki volt. Nem emlékszel? Amikor arra emlékszem, hogy még nem is történt semmi, csak volt bent egy lány, És az ajtón bejött még egy. Nagyon szégyeltem. Veres volt a fejed? Atyai! No és mit üzen ez az olyan gyártóknak, mint a HTC, a Facebook, vagy a többiek, akik még saját címeket sem gyártanak? És... What? Micsoda? A Facebook nem gyárt saját címet? Rengeteg kiadója van. A Facebook annyi exkluzív címe van a Oculus könyvtárnak, hogy ez hihetetlen. Ezt nem teljesen értem. Ez szimplán nem igaz. Azt mondta, hogy tényeket fog mondani. Hagyd már a kapogást! A The Impatient. Mik ezek a gagyi játékok, amik mennek? Én nem tudom, én sokkal szebb VR játékokkal játszom, de ez... Legfeljebb 2 óra. Úgy tűnik nekem, mintha ő a Oculus könyvtárában bele se nézett volna, csak a Steambe. Virtuális valóság piacán ennyire egyértelműen komoly minőségi problémák vannak, akkor hogyan lehetséges, hogy a Sony már tervezi a PSVR 2-t, és a Facebook és a HTC is komoly fejlesztésekkel tartja életben a VR divízióit? Na, ez egy jó kérdés. Ez nagyon érdekes kérdés, és nincsenek rá perdöntő érvek. Nem az elég jó érv, hogy most kiadták a Questet, és már több millió kelt el belőle pár hónap alatt. Elméletem azonban van rá, és mivel nyilvánosan hozzáférhető források hiányában csak elméleti síkon lehet erről beszélni, ezt megosztanám veletek. Na, érdeklenek az elméletei. VR játékot készíteni, játékfejlesztői léptékkel mérve, alapvetően nem egy embert próbáló kihívás. VR specifikus... tervezed a pályákat, meg olyan kihívásokat kapsz, ami VR-ban mókás, de attól még maga az alap dolog, az ugyanolyan nehéz megcsinálni, vagy jó játékot. Vagy pedig lehet egy ilyen minimalista játék, mint a Superhát, viszont ott az ötlet nagyon jó, és elviszi az egészet. Úgyhogy nem gondolom, hogy könnyebb lenne, de ezt majd a programozók elmondják. Egy csomó játékot csak átültetnek VR-ra, szóval az alapok valahol ugyanazok. Csak más, hogy irányítod gyakorlatilag. Több erre készült játék nem véletlenül játszódik olyan környezetben, ahol kis tereket kell megjeleníteni. Ezek a VR játékok nem fognak kasszát robbantani, korábban sem tették. Mégis úgy öntik őket kifelé 5-10 euróért, mintha... Igen, ez a Steam VR, a Steamre aztán tényleg bármi felkerülhet, de szerintem nem a Steamen van a VR húzóág, hanem a Oculus stúdiói, ami most a legjobban húzzák ezt az ágat. Ez egyáltalán nem kelti sem a költségesen előállított, sem a bonyolult fejlesztési folyamatokat igénylő videójáték benyomását. De most ez, nem értem az összefüggést, hogy ez most miért a VR-ra specifikus. Igen, indie, kis címeket ugyanúgy könnyű gyártani PC-re, telefonra, VR-ra. Nagyobb címeket, nagyobb helyszínekkel, összetettebb sztorival, ugyanúgy nehéz, szóval itt nem tudom, ez miért VR specifikus. A másik két szempont meg ennél is hervasztóbb, ugyanis ez már a vásárlókról szól. A helyzet ugyanis az, hogy létezik az a pszichológiai jelenség, amikor kapsz vagy veszel valami neked fontos per drága dolgot, és akkor addig nyúzod per nyüstölöd, amíg a várt egységnyi élményt ki nem tudod nyerni belőle. Ha veszel egy új társasjátékot, akkor minden vágyad, hogy játssz egy jót a barátaiddal. Ez igaz. Amúgy jó, hogy a társas teszem meg itt a kellene. Ez a két dolog, ami közel áll a szívemhez ilyen játék szempontjából, a VR és a társasjátékok. Ez igaz, ez egy ismert pszichológiai jelenség, de nálam például amiatt nem érzem, mert én szívesen játszom mindig, de közben PS-t is megvettem, még drágább is volt a PS Pro, és nem játszom vele attól még többet. Most is tudom, hogy kijött új 4 szám a Beat Saberre, úgyhogy mindjárt is próbálom őket, mert ha valamit kiegészített mindig megveszek, akkor a Beat Saberre bármilyen kirögtön megszok. Mondjuk ez most ingyenes, úgyhogy jó. De féltem ennél a résznél. Jézusom, de rettegtem! Mindegy, hogy ezt az egységnyi endorfint a... Hogy megy ilyen bátran ez az ember? Világ megmentése fölött ült diadal termeli ki, hogy miért nem fogalmaz meg mégsem senki kritikát a VR-ral szemben. Szerintem elég sokan megfogalmaztak amúgy. Minden évben jönnek ilyen cikkek, hogy halott a VR. Mielőtt a Oculus Quest megjelent is halottnak, nyilvánították a VR-t, aztán mégis rengeteget eladtak, mégis folyamatosan veszik az emberek. Megint te is kijelentetted, meg még ki is fogják. Szerintem azért szoktak kritikákat. És van ezekből a kritikákból is jó pár jogos volt. Míg a játékosnak maga a technológia biztosítja az élményt, hogy a játék mire képes, az szinte másodlagos, amíg tartja a szemenkénti kritikus frame rate-et. Megvalósul... Hát ez talán ez így nem igaz. Én engem leszarom a frame rate-et. A játék legyen jó élmény. Figyelj, korrekt. Én azt mondom, hogy rosszabbra számítottam, korrekt. Videó volt az Otherworld-től, bár nem értek vele mindenben egyet, és úgy tűnik, hogy nagyon a PlayStation meg a Steam irányába vitte a beszélgetés, miközben szerintem most az Oculus-nak a könyvtára, meg a, hát a hardvere, ami előre viszi épp az iparágat, és arról volt a legkevésbé szó. Nekem ez furcsa, hogy a VR, ahol a legtöbbet fejlődik, és amit a legtöbben vesznek most, és aminek a legnagyobb, dinamikusabban fejlődő könyvtára van, arról nem annyira esett szó. De a PSVR-ról, ami hát egy, hogy mondjam, előző generációs konzolnak egy kiegészítője, az rengetegszer példaként van hozva, úgyhogy szerintem ez itt torzít egy kicsit. Viszont Instagramon megkérdeztem amúgy, hogy ki az, aki próbálta már a VR-t, és 702-en írták, hogy már próbálták, csak ezek egy kis fun fact-ek, és 2000 ember írta azt, hogy még ki se próbálta, szóval az emberek nagy része, vagy több mint fele, még ki se próbálta ezt a technológiát, szóval így nehéz tényleg berobbannia, még nem érte el azt a kritikus szintet, még azért ez nem egy olyan dolog, amit olyan könnyű kipróbálni, de szerintem érdekes, mert például a PS1-től nézzük egész a PS5-ig, a konzol, mint platform is sokkal mainstream-ebb lett azóta, pedig már PS1 sem volt underground dolog, de szerintem láthatóan amúgy azért úgy, ahogy ezek az emberek felnőnek, akik már játékokon, már videójátékokon nőttek föl, úgy már egyre felnőttesebb ez a dolog, és egyre mainstream-ebb. Na, és feltettem azt a kérdést is Instagramon, hogy mit gondolnak az emberek a VR-ról. Megkérdeztem, ez is érdekes lehet. Radics Peti azt írta, hogy nyomunk kéne Beat Saber-t multiban. Amúgy úgy el fogom picsázni a Radics Petit Beat Saber-ben. Én expert. Már van olyan szám, amit expert pluszon végig tudok nyomni, úgyhogy vigyázz magadra. Messi azt írta, hogy kicsit szédülök tőle, nem ad annyi plusz szerintem. De szerintem a szédülés az főleg az is ilyen technikai dolog, ami ahogy nő az FPS szám, meg ilyenek, az egyre kevésbé jelentkezik, de vannak emberek, akiknél ez mindenképp jelentkezni fog. Az is igaz, hogy lehet, hogy elsőre fura, meg diszorientált, hogy a VR-tól, de amúgy hamar hozzá lehet szoktatni az agyam. Nekem is volt régen, hogy egy kicsit furán éreztem magam, de már egyáltalán nem szokott előfordulni. Pánkúti Dani, nagyon nem értünk egyet. Mint a 3D anno, azt hitték, az lesz a jövő, aztán kapufa. Szerintem azért a 3D-ben lényeges különbségek voltak. Egyfelől, hogy a 3D-re nem volt sose igény, ezt szerintem a stúdiók erőltették, hogy drágábban tudjanak mozi jegyeket eladni. A VR-ra meg egyértelműen igény van. Az is lehet, hogy igény tart rá, aki még azt mondja, hogy nem tartott a technológia, de ha ott tart, nekem igényem lesz rá. De amúgy már ott tart szerintem a technológia, csak mondom nekik. Másfelől a 3D nem sok pluszt ad, tényleg. De egy VR az rengeteg pluszt ad egy 3D-hez képest. Vagy érdekes, tényleg ilyen nagyon elvont művészi dolgokra is tök jó. Van több ilyen VR program, amivel így rajzolni lehet. Azt hiszem a Google Brush is, de van más is, hogy így rendesen 3D-be tudsz rajzolni, így körüljárhatod. És én 2D-be se tudok rajzolni, de aki ilyen kreatív ember, hogy tud rajzolni, annak baromi érdekes lehet ilyen 3D-be rajzolni. Szóval ezek rohadt jó dolgok. Soha egy játék sem kötött le, ezt is muszájból próbáltam ki, de imádtam, szeretnék itthonra. Na. Konkrétan elkezdtem émelni 10 perc használat után. Oculusnak a áruházában ott van, hogy milyen intenzitású a játék, és érdemes olyanokkal kezdeni, amik hát nem a legextrémebben. Na, akkor maradjunk annyiban, hogy ez még véleményes. Nyilván, amit a OV Zoli mond, is lehet, hogy igaz. 5 éve is volt VR, de szerintem az elmúlt 1-2 évben került oda a technológia, hogy szerintem mindenki számára elérhető, és levetkőzte azokat a dolgokat, ami akár ilyen speckobb dolgokat, mint a screen door effect, akár olyat, hogy kábeles, akár olyat, hogy erős PC kell hozzá, akár olyan, hogy külső érzékelők, ezeket mind az elmúlt pár évben vetkőzte le. Szóval mostantól van az, hogy vagy tényleg jönnek rá a játékok és az emberek, vagy pedig tényleg el fog halni, mert most már a technológia ott tart, hogy ez rohadt jó a VR. És most dől el a dolog. A világ egyik legnagyobb cége az kiemelten kezeli, szóval nem hiszem, hogy ezzel gond lesz. Ha valamit megjegyeztem a közgazdasági tanulmányaimból, akkor ez a görbe. És szerintem most kb. Itt az early adoptersnél vagyunk még mindig a VR-nál, és vagy elhal, vagy szerintem most jön az, hogy a korai többség eljön. Kb. Nem tudom, hogy melyik ponton van a VR, de kb. Itt van. Ez egy hosszabb rész volt, mint terveztem. Tudom, hogy ez egy sokkal rétegebb téma, és nem mindenkit érdekelnek ezek a tech dolgok. De hát néha lehet, hogy egy kicsit, hogy mondjam, egy kicsit ilyen témát is, ami nem feltétlen ennyire ilyen mainstream. Úgyhogy írjátok meg ti is a véleményeteket, próbáltátok-e, nem próbáltátok, szeretnétek-e. Szóval ez volt már a fókuszcsoport. Szombaton ismét találkozunk. És most meg bekapcsolom a Beat Saber-t, mert azt a négy új pályát azt ki akarom próbálni. Jónak tűntek azok az új számok. Majd egyszer egy virtuális közönség találkozót tarthatunk valahol. Ez munkás lenne. You gotta keep